Oasis in the mix. DJ Arceolic sunt împreună cu voi live din Mall din Piața România, începând din acest moment și până la ora 22. Avem o grămadă de hituri mixate, distracție plus, super invitați astăzi, cam fiecare seară timp de 3 ore din studioul de sticlă pe care l-avem aici în Piața România, studioul Kiss FM. În prima oră vine Raluca invitată, iar undeva pe la 8:30 ne întâlnim cu Smiley, el vine să ne povestească despre noul său single. Așa că hai să începem playlist-ul de astăzi, 0722 20 60 20, SMS-uri cu tarif normal, le vom citi peste 10 minute. Până atunci, Cotie și Kimbra, Somebody de la Houston, nou remixul de la Addictive Elements, Alexino și Starchild împreună cu Alex Mica, o piesă de anul trecut, Señorita, și DJ Fresh și Rita Ora, Hot Right Now, o piesă foarte, foarte tare. Kiss Kiss in the mix, live din Mall la Kiss FM, ascult doar hituri! 128 BPM. Mamă, ce ne-am încălzit cu piesa asta. La 0722 20 60 20 au venit deja o grămadă de mesaje. Ne uităm pe ele chiar acum. Ce fac băieții mei? Nu știu cât vă iubiți. Ce zicea? Voi șeful? Da, la șefa mea vine să-i dau una între coarne și să plec acasă. Zice Alina. Bine, nu spunem de unde e ca să nu se prindă șefa ei. Salutare, fraților, sunt Ștefan din Turcia, sunteți și mai tari. Mulțumim mult! Hello Kids, vreau dedicație pentru mine, pentru toți cei care ascultă Kiss FM și pentru Olix, zice, pentru radioul numărul 1 din România și cele mai bune hituri se ascultă la Kiss, zice Florin din Petrila, da, îți mulțumim foarte mult. Pentru familia Păun, Viorel din Căzăneș, județul Ialomița, după strada nordului. Adică s-a ascuns după stradă. E în spatele ei. Oră 76. A zis exact adresa, frumos. Da, măi, după. Deschis pentru Nicu, băiatul lor, cu mesajul dă-mi semn de viață, Nicu, Vera din Galați. Dar îți dai seama că în buletin scrie adresa după strada nordului, numărul. La Galați așa se vorbește cu după? După, da. Bună seara, am deschis pentru cel mai frumos bărbat din viața mea. Nu e același mesaj, dar e sub altă formă. Mulțumim, pa, pa. Mariana, bine. E foarte bine, hai să continuăm mixul cu Fly Project Muzica, remixul Speak One, Voltaj, de vina pe Voltaj și proiectul Bang Bang, un proiect nou și o piesă tare, Music is my girlfriend. La Kiss FM, vedetele lucrează pentru tine și vedetele lucrează pentru tine și în weekendul de 1 mai, de sâmbătă și până pe 1 mai, Fly Project, Connector, Andra Dam, Deep Side DJs, Andra, Alex Velea și alți fabricanți de hituri defilează pe plaja din Cosinesc, ca așa cântă oamenii buni, de sâmbătă până luni. Hai, până marți. Da. Kiss FM din nou tonul celor mai tari party-uri pe plajă. În Costinești ne vedem pe plajă sâmbătă, duminică, luni și marți. Hai să continuăm mixul la Kiss FM. Ascult doar hituri in the mix. El amor me chema, la musica suena, la noche de cristales, belleza el cielo. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. El amor me quema.

so much to confess. The waves are smoother than your hair, girl. Today my no is yes. I'm horny hearing everywhere, girl. Tonight there is no stress. Enough said, we're done, my bad girl. You should know, I guess. The music is my girlfriend. My girlfriend. Iar peste o oră și un pic vine Smiley. Ei ne vorbesc despre noile piese, noile single-uri, noile videoclipuri și ce se întâmplă cu proiectele lor în această vară, care se apropie, nu? De asemenea, în weekend, precum vă spuneam, suntem la mare. Ne vedem în Costinești sâmbătă, duminică, luni și marți. Suntem pe plajă de la 10 dimineața și în direct pe Kiss FM, în toată rețeaua Kiss FM, între 1 și 4 după amiaza. Iar partidul Kiss FM cu Olic și Dan Fințescu se întâmplă vineri seara în Club Jezu din Mamaia, iar sâmbătă vom difuza setul de vineri. Ok, hai să continuăm mixul. Vă mai ține la curent cu nebunia care se întâmplă la mare. Ideea este foarte simplă. Kiss FM se află pe plaja din Costinești de sâmbătă până marți. Continuăm mixul nostru la Kiss FM. Ascult doar hituri. I'll never be alone. Kiss, kiss in the mix. I'll never be alone. With DJ and the audience. I'll never be alone, be alone, be alone. 'Cause you are in my soul, in my soul, in my soul. I'll never make you cry, make you cry, make you cry. You give me sunrise with your smile. My soul, in my soul, I'll never make you cry, make you. I make you cry. You give me sunrise with your smile. Oh, Pagina noastră de Facebook. dat startul acum aproape un minut. Avem deși două delichisturi, o să le citim pe toate și mai târziu. Așa că intrați pe facebook.com/KissFM România și acolo lăsați mesajele voastre ca răspunsul la postarea noastră. Totul este gratis. Nu uitați la KissFM, vedetele lucrează pentru voi. Intrați pe kissfm.ro/superstar. Acolo vă logați cu ID-ul de Facebook și vedeți ce nebunie se întâmplă. O campanie nouă în premieră în România, foarte, foarte tare. KissFM.ro/superstar. Pentru că oamenii sunt foarte rapizi, uite, ne ocupăm și de primele câteva delichisturi venite pe pagina noastră de Facebook. Pentru clasa 10-a din Liceul Teoretic Salonta și pentru Kiss FM zice Ioan Georgian. Andrei zice că vrea Smiley, Dead Man Walking pentru Bogdan. Toate la timpul lor, întâlnim cu Smiley ora următoare. Va fi invitat aici în studioul Kiss FM. Cuba Buba zice așa, deric melodia Decât să minți de la Guess Who și Miță pentru... lui Petru, nu pentru Petru. O să vină puțin mai încolo și cineva care vrea Alex Velea, cu siguranță nu scăpăm nici de noua lui piesă. Când noaptea vine pentru iubita mea, zice George. Și s-au mai adunat câteva delichisturi de pentru cea mai bună prietena mea, Teodora, zice Bibix Bia. Și de la Florina, pentru iubirea mea, Daniel, sunt puțin tristă la ce mi-ai zis. Bun, până o dată, primul artist de astăzi, sau mai bine zis prima artistă cu care ne întâlnim în studioul din Mon, este Raluca. Ea vine imediat să ne povestească despre noul ei single. La Kiss FM, ascult doar hituri. Kiss in the mix. We'll be right back. Kiss. Back to the music faster. Yo, that's the way we do our thing. Kiss FM. Shining heart, I'm a falling star. invitată în studioul nostru. Hello. Bună seara. Bună seara, bine te-am găsit. Bine v-am găsit și eu pe voi. Ce faci? Salut, sunt Raluca. La Kiss FM ascult doar hituri. De ce să mai băgăm și sloganurile? Ce să fac? Uite, ascult doar hituri. Foarte tare. Hai să vorbim despre noul tău single, pe care îl schimb foarte, foarte bine. Am văzut că ai schimbat echipa de producție. Da, la piesa asta am lucrat cu Mr. Z, cu Zozo, prietenul nostru Zoli. Exact. Zozo, cu domnul Mr. Z, bine, care a făcut o treabă, spun eu, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte bună. Am început să deja să mă bâlbi. Așa. Și care mie una îmi place foarte, foarte tare. Bineînțeles, sper să vă placă și vouă la fel. Și nouă ne place piesa. Nouă ne place piesa, are așa o chestie interesantă. O combinație între ce ai avut până acum, dar totuși ceva nou. Da, este, asta am și vrut, vine, să vin cu ceva nou, de fiecare dată. E stilul, nu... stilul tău specific de a cânta, dar piesa are ceva nou. Îmi doresc să evoluez, nu îmi doresc să rămân la... Și se numește Surrendered, da, Surrendered. Acum două zile am aflat că se numește Surrendered, Surrendered, deci la trecut. Surrendered, da. Da. Bun, că noi avem impresia că e Surrender, pur și simplu. Și cineva ne-a corectat și eram ok. Ok. Da. Bun, să te întrebăm de videoclip. Videoclipul filmăm ori săptămâna asta, pe vineri, cred, sau săptămâna viitoare, luni. Locații interesante sau nu vrei să dezvăluie? Da, avem o locație pe undeva prin regie. Este o clădire foarte, foarte frumoasă, luminată, cu tot ce trebuie. Și obținem puțin mai greu, de asta durează. Am înțeles. Așa, și doar acolo. Doar acolo va fi filmat. Nu, știi adică cu cine lucrezi la videoclip? Da, voi lucra cu Anthony, care... probabil îl știți și voi. Anthony. Care e cântăreț, de fapt, dar s-a apucat și de făcut clipuri și, din câte am văzut eu, a făcut clipul lui Accent. Cel nou. Și a ieșit o treabă foarte bună. Care băieții intră în casă la fata aia și nu știu exact ce să... A intră așa de peste fapt, ea. Nu mai e în viață fata aceea. Da, așa. Prima oară când Dante intră să o omoare, da. Da? S-a părut așa, ea să uită pe geam și intră băieții. Și când ai văzut că n-a omorât, ce ai zis? Bun, hai să auzim piesa pe care noi de altfel o știm foarte bine. Am difuzat-o la Kiss Kiss in the Mix. E și în playlist deja. Mulțumesc. Și apoi ne întoarcem cu Raluca în direct în studioul din mall și cu întrebările celor care ne ascultă acum pe Facebook și, desigur, pe SMS la 0722 20 60 20. Așadar, dacă aveți întrebări pentru Raluca, le așteptăm în special pe Facebook, pe facebook.com/KissFM România. Surrendered, my love, Raluca, la Kiss FM. Asculți doar hituri! Feels like a fire that is burning inside. Feels like a hole deep in my heart. When you closed that door, you left me cold inside. But I know the wounds will be healed by time. Feels like a fire that is burning inside. Feels like a hole deep in my heart. When you closed aici un Olix Live Edit, versiunea Olix Live Edit. Da, versiunea ciupărțită, întoarsă, anumite părți din piesă au fost restructurate de Olix. Da. O altă structură a piesei. Mie mi se pare că sună bine și așa. Așa că poate ești o discuție cu Mr. Z acum. Când se întoarce Zoli sau Zozo sau Zoltan, cum vreți să-i ziceți. Te duci în studio, Mr. Z, te duci în studio și faci o structură acolo, nu te mai chinui. Exact. Îi dai cut aici în soft. Da, mă duc să facem profil la studio frumos. Uite, cineva ne întreabă, am o întrebare, știți cumva dacă vom avea două zile libere sau una. Mulțumesc mult, Eliza, ne întreabă pe Facebook. Da, foarte, o întrebare... Dar spunea cineva de aici din studio, biroul de informații. Adică parcă a bănuit că noi vorbeam deja de 1 mai și te vom întreba în direct ce faci de 1 mai și pe unde mergi. Păi toată lumea merge la mare de 1 mai, adică cel puțin așa sperăm să îi întâlnim pe toți acolo. O să fie vreme frumoasă, așa că... Cu toată lumea. Mergem, facem un bronz mic. Exact, un bronz mic. Un grătere. Un bronz mic. Nu cred că ne vom bronza la mare, dar oricum cred că va fi vreme frumoasă, că anul trecut, din câte mi-aduc eu aminte, n-a fost chiar foarte cald. Și deci nu poți să fie 2 ani consecutiv cu vreme urâtă, exact. Pentru că n-are cum, deci e imposibil. Exact. Da, dar e vreme frumoasă, nu uitam azi la știri, am văzut. Dar în schimb, mi-aduc aminte că anul trecut la Kiss FM ne-a distrat foarte, foarte tare. A fost o petrecere incredibilă. Să fie cel puțin la fel. Da, va fi la fel. Cu siguranță ne vedem acolo. Sau mai bine. Suntem de sâmbătă până luni, marți. Până marți? Da. De sâmbătă până luni. Sigur că prind și eu. Ok, cineva zice, seara bună, Raluca, am fost pe nu te... O voce super, zice, nu te bulbuie, o voce super. Nu, adică nu se bulbuie, nu te bulbui. Mai bulbuie și eu, stai liniștit. Cineva care pune linkul, un link de pe YouTube, cineva care zice de piesă, o ador, big like, surrendered my love, zice. Da, am avut un feedback foarte bun de la piesă și în momentul în care am lansat-o, bine, sunt oameni care... nu le place piesa și este normal că doar nu o să placă niciodată la toată lumea. Dar sunt foarte, foarte multe persoane care îmi scriu doar de bine și apreciază munca pe care am făcut-o. Și vrei să mă, asta mă bucură foarte, foarte tare, că până la urmă asta e aprecierea. Ne uitam în prima zi pe YouTube, în prima zi când s-a pus piesa și cred că erau doar comentarii de bine sau majoritatea erau de bine, dacă nu mă înșel. Da, și foarte multe vizualizări. Ia, 154.000. E bine, da? Da, exact. Bun, baftă maximă, abia așteptăm videoclipul să-l lăsăm și pe Kiss TV. Și eu abia aștept videoclipul, îți dai seama. Îți dorim spor la filmări, baftă acolo. Și ne vedem la mare. Da, ne vedem la mare, pe Facebook unde te găsește lumea? Pe Raluca Oficial. Raluca Oficial, scris cu capa. Raluca Oficial, exact, legat. Și să înțelegem că din ce vedem aici în piesa oficială de pe Roton, e noua ta ședință foto? Sau e o ședință foto? E o ședință foto în care am ales să fiu și eu puțin mai femeie, să zic așa. Pentru că până acum în toate ședințele foto și în toate videoclipurile am părut tot timpul mai dură. Nu e că nu sunt neapărat așa, dar nici chiar să o ducem în extrema aia. Și am zis să fim mai Raluca. O mică schimbare de imagine. Da, așa. O mică schimbare. Găsiți... Aici sunt mai multe raluci, de fapt. Sunt mai multe raluci, dar eu am ideea asta să se pună 3. Găsiți pe linkul oficial al piesei de pe canalul Roton, Music Roton, piesa și pozele noi. Da, și pe Facebook oricum găsiți orice informație aveți voi nevoie. Bată maximă cu noul single. Mulțumesc! Și hai cu clipul, te-am pupat! Da. Seara bună, Raluca, pa, pa. Așa. Continuăm mixul cu o piesă din playlist și apoi ne vom întoarce live aici în mall, în Plața România. DJ Ian și Olix împreună cu voi, Kiss Kiss in a Mix, la Kiss FM. Asculți doar hituri. Are you ready? Kiss FM. Începem primele 40 de minute sau o nouă tură de 40 de minute în Non-Stop Hits cu Alex Mica Dalinda. Avem Aler Remember, un remix foarte tare făcut de DJ Jonesy, și apoi Tom Boxer și Morena vin cu Deep in Love. Așteptăm mesajele voastre la Kiss FM. Ascult doar hituri in the mix. Dalinda, mi alma te llama, tiene en mi cama, quiero amarte dulce. Mírame a los ojos, júrame tu amor. Dalinda, mi alma te llama, viene en mi cama, quiero amarte, dulce niña. Dame tus besos, mírame a los ojos, júrame tu amor. Every night, in my mind, Olics in the Mix, live din Mall, din Plaza România, da. În vreo 15 minute, așa 20, ne întâlnim cu Smiley. Da, a venit aici, stăm la povești momentan. 0722 20 60 20, așteptăm de richisurile voastre, să le citim în vreo 10 minute, așa. Până atunci continuăm mixul nostru cu Vans Pleacă. Avem Felipe și DJ Bone, Micaela, piesă nouă. Și Sean Paul și Doesn't Mind la Kiss FM. Asculți doar hitul mixate. losing control, 'cause you open my soul. Oh, when you're dancing with me, yeah, yeah. I've been hypnotized by the love in your eyes. I've been hypnotized by your eyes. Câteva de lichisuri 0722 20 60 20. primul care ne-a sărit în ochi zice așa: veniți la mare de 1 mai. Ce tot am zis până acum? Am anunțat, cred că deja am obosit. Da, suntem la mare încă de sâmbătă, duminică vom fi acolo, luni și marți de 1 mai transmitem live de pe plaja din Costinești. Acolo să avem studioul Kiss FM. O să ne găsiți acolo cu siguranță. Și o să vadă de artiști interesați. Invitați, interesați, orice am zis. Pentru că vedetele lucrează pentru tine chiar și în weekend, în weekendul de 1 mai, sâmbătă 28 aprilie și până pe 1 mai, Fly Project, Connector, Andra Adam, Deepside DJs, Andra, Alex Velea și alți fabricanți de hituri defilează pe plaja din Costinești. Deci da, ne vedem la mare, pentru că așa spune tradiția, Kiss FM trebuie să fie și de 1 mai pe plaja din Costinești. Hai să continuăm cu delichisurile. Vreau și eu Bruno Mars, It Will Rain, pentru iubitul meu Dan, cu mesajul: te iubesc și orice s-ar întâmpla voi rămâne alături de tine și voi fi la fel de mult, te voi iubi la fel de mult ca și în... ca și tine pentru noi. Nu te-aș lăsa pentru nimic și nimeni. Ador emisiunea voastră, o ador și pe Raluca. Vă pup și pe toți din studio. Raluca din Buzău semnează. Uite o altă Raluca, nu? De la Ionuț din Severin. Pentru toți cei care ascultă Kiss FM și special pentru voi melodia RCG Pego. Dar uite cum e scrisă, deci poate Hello o să fie pentru Pau Pau. Mulțumesc pentru fiecare zâmbet pe care mi l-ai adus. Pup de la Daniela și pentru cei mai tari DJ v-am pupat. Hello Kiss FM, sunt de cei mai tari. Cristina din Dej zice: și tractoriștii ascultă Kiss FM și hiturile lui. Soția tot așa zice: mulțumesc Cristi, tractorul mare. Foarte frumos. Și hai încă unul să fie. Hai încă unul de la Marian pentru Ramona din Otopeni cu mesajul: te iubesc mult și te voi iubi mereu. Marian din Bărcănești semnează. Auză, dacă locuiești în Otopeni, oare poți să dormi de avioane? Ar trebui. Continuăm cu Alexander Bass și Liz Drums, piesă mai veche. Ne întâlnim și cu Lucky Man Project Party Starter, Rihanna și Calvin Harris, We Found Love, plus noul single Ina. Wow! La Kiss FM, ascult doar hituri! If you hold my hand, I will take you away. My heart beats like a drum, la la la, every day. If you hold my hand, I will take you away. My heart beats like a drum, la la la, every day. Take you away, my heart beats like a drum, la la la, every day. If you hold my hand, I will take you away, my heart beats like a drum, la la la, every day.

Nu uitați, încheiem chiar acum 40 de minute și da, nu uitați, în weekend suntem la mare! Kiss FM este, așa cum spune tradiția, de 1 mai la Costinești. Transmitem live acolo de pe plajă, din studioul mobil Kiss FM. Sâmbătă, duminică, luni și marți, vom fi acolo 4 nopți și 4 zile sau, vorba aceea, de sâmbătă până marți. Sau, pă, nu mai era, ca așa beau. De sâmbătă, ca așa beau oamenii buni, de sâmbătă până luni. Marți. Da. Ne facem repede cu Smile, invitat în studioul Kiss FM. El deja este aici, vom fi live în câteva clipe. La Kiss FM, asculți doar hituri. Bring it back to the music faster. Yo, that's the way we do our thing. Kiss FM. I let it fall. dacă Ovidiu se aude cu eco, înseamnă că mai avem un microfon deschis. Bună seara, Smiley! Bună seara, bine v-am găsit! Ce faci? Cum? Uite, încerc să mă aud în căști, gata, mă? Te auzi? E bine, nu? Yes. Smiley are piesă nouă. O piesă nouă foarte ciudată. Cei care deja o cunosc și au intrat pe Facebook, pe YouTube, știu despre ce vorbim. Hai să ne spui ce se întâmplă cu noul tău single, Dead Man Walking. Nu că n-am fi obișnuiți cu lucruri ciudate din partea ta. Da. Păi, ideea e că eu mă plictisez repede de ce fac și întotdeauna schimb lucrurile, întotdeauna încerc să aduc un aer nou în muzica mea și de data asta Dead Man Walking are un aer de 90s. E făcut expre în sensul ăsta. Mie mi-a plăcut foarte tare Ace of Base, foarte mult. Adică am fost fan și am zis că fac o piesă gen tribute așa soundului 90s. Și era și cel mai potrivit sound pentru piesa asta. Eu piesa o aveam făcută de vreo 2 ani jumate. Când spunem 90s, ne referim inclusiv la un BPM scăzut. Adică piesa e mai lentă, are 100 BPM, 105. 105. Da, păi stai așa că dacă stai să analizezi toate piesele mele, cam da, acolo corect, e BPM-ul. Love is for free. Love is for free e 85 ca da. BPM. Adică... Iar în anii 90 mergea foarte mult beat-ul ăsta mai lent. Da, nu era nebunia asta cu house-ul, cu 128-ul. Cu... Păi, beat-ul era balansat, adică era... Era mai așezat. Da, mai așezat. Mai pentru fete, așa, era mai light. Exact. Și uite că Smiley se întoarce la o chestie... Pe sound-ul 90s, dar desigur cu tonuri și cu sunete noi cât evident, de cât, da. Și cred că la vară o să prindă foarte bine ideea asta de Coco Jumbo versus Ace of Base. Asta e șmecheria. Mie mi s-a părut că se potrivește foarte bine sound-ul ăsta, ușor estival așa. Și oricum, tot albumul 3 la care lucrez este foarte pozitiv, este foarte deschis și vesel așa în general, îți creează o stare de dispoziție foarte bună, știi? Asta e prima piesă de pe albumul ăsta? Asta e prima piesă pe care am scos-o, nu e prima piesă pe care am compus-o pe albumul ăsta, dar e prima piesă pe care am scos. Restul fierb în studio acolo, sunt la cald. Da, încet, pregătim, duminică tot am filmat clipul, pregătim clipul de la următorul single și tot așa. Povestește-ne despre clip, că am înțeles, eu am văzut o poză de la clip, am văzut niște oameni care au zis că au fost la clip. Da, apar foarte mulți, foarte multe personaje celebre, toată gașca Ha-Ha Production și special guest star o să apară și Pavel Bartu, care va face dansul lui. În plus ne ziceai că ai venit cu o chestie nouă pe care nu poți să ne zici acum, o invenție, o chestie total nouă. Da, e greu să vă povestesc, dar va fi o premieră în materie de clipuri. O chestie pe care acum o patentezi. Da, acum lucrez la ea. Deci surpriză maximă. Pentru cei care n-au auzit încă piesa, o să fie inclusiv sound-ul piesei o surpriză. Da. Hai să-i dăm play acum. Zine clipul, când vine clipul? Băi, clipul va dura vreo 2-3 săptămâni până va fi gata, l-am filmat, deci stați liniștiți, vine și clipul foarte repede și credeți-mă că va merita așteptarea. Bun, hai să auzim, oarecum în premieră, nu? A mai fost la noi? Nu mai știu. La noi a fost, nu? N-am pus noi în prima zi, păi tu nu erai aici. La 12 ani nu pusesem eu bine pe Facebook. A fost, apropo, da, s-a auzit prima dată la Kiss. Andreea Berghe a fost atunci, acolo. În premieră, pentru cei care n-au auzit-o încă. Fiate, trebuie să spun asta. 11:59, Andreea Berghe a dat play, s-a auzit prima dată la Kiss. După care la alți colegi de la alte radiouri, asta e altă poveste, nu mai spunem la nimeni. Deci noua șmecherie să te dai cu un minut mai repede. Bine, hai, noul single Smiley, Dead Man Walking, la Kiss Kiss in the mix. You kill me when you left me, now you're looking at a dead man walking. Kill me when you left me, now you're looking. Broken. there's no love. Live în studioul nostru din Mall, din Piața România. Și suntem gata, suntem aici, am venit. Foarte am căutat o piesă la 105 BPM pe care să și vorbim. Deci cred că a fost o mare surpriză pentru cei care încă n-au auzit-o și n-au intrat pe YouTube să o vadă. Voi intra de acum încolo și mai da, mulți. Da, da. Ma, pe YouTube s-a uitat foarte multă lume la piesă. Deja e cea mai downloadată piesă de pe iTunes în România. Și mă bucură foarte tare că încă se mai cumpără muzică în România. Au început să cumpere din ce în ce mai mult românii muzică. Asta e o statistică, ceea ce ne bucură foarte tare. În plus, MP3-urile de pe net erau de obicei proaste ca și calitate. Și atunci mai bine ai piesa de la sursă, direct să sune bine, nu? Uite, bă, deci avem așa 360.000 plus 182. E bine. În 6 zile, 500.000 de view-uri pe două link-uri. Foarte tare. Bă, cu versurile cine a venit astea? Cu Deadman, cu... Păi, eu îmi fac absolut toate versurile la piese. În afară de piesele pe care le fac în colaborare cu altcineva și fiecare vine cu aportul lui. În general, îmi fac singur versurile, mai fac versuri pentru alții. Îmi place mult să scriu și în engleză și în română. Pe albumul ăsta am multe piese în română care mie îmi plac foarte tare și urmează să scoatem și piese în română de pe albumul ăsta. Le așteptăm cu drag. Eu am tot alternat așa și în română și în engleză pentru că așa îmi vin. Mie îmi vine să scriu direct în engleză. Nu mă gândesc, bă, trebuie să fac o piesă în engleză. Așa îmi vine duma asta cu Dead Man Walking. Da, deci n-am stat să analizez versurile. Dacă n-am văzut inițial titlul Dead Man, eram ok. Piesă cu zombie, cu... Da, așa, eu Dead Man Walking e practic un condamnat la moarte, știi? Adică încă e viu, dar urmează să moară, știi? Exact. Cam așa ceva. Uite, pentru fani avem o rubrică pe care am mai făcut-o și cu alți artiști. Mobile Check se cheamă, așa că trebuie să scoți telefonul și pentru fanii tăi să răspunzi la niște întrebări. Să știi, deci e spart. Da. Și pe față și pe spate. Să le spui. Vezi că trebuie să fie foarte rapidă rubrica Mobile Check. Ultimul apel, repede. Ultimul apel, Macavei. Nu zicem cine e. Ultimul SMS. Ultimul SMS. Dacă vrei și poți să ne-l și citești. Dacă nu, zine doar de la cine. Radu Bas, fresh. Fresh, ok. Asculți muzică pe telefon? Ascult. Vreți să vă spun ce muzică ascult? Care cea mai ascultată piesă în ultima vreme pe iPod-ul tău? Vangelis, Come to Me. Mamă, tare. Foarte tare. De pe albumul Voices, e albumul meu preferat de la Vangelis. Foarte tare. Care cea mai recentă piesă ascultată pe telefon? Exact asta. Vangelis. Exact acolo eram, când am intrat pe music, asta mi-a apărut. Îți asculti propria muzică? Pe telefon? Da, ascult, îmi verific mixurile, verific în mașină. Dacă îți vin idei de piese, te înregistrezi pe telefon? Da. Cântându-le. Da. Deci vreți să vă arăt? Ai o listă de piese, idei, nu? Dar să știi că asta e o chestie pe care toți artiștii o au. Piese la prima, nu? Prima idee. Hai să-i dăm un rec rapid. E normal să fie. Uite. Eram cu Alex în studio. S-aude? Da. Hai vă, să vă mătă. Eu cu chitară. Tare! Și ați înregistrat. Da, păi n-a venit ideea și... Foarte tare. Acum trebuie să ne dai și ultima poză făcută din telefonul tău și o să punem pe Facebook. Dacă e o poză difuzabilă. E difuzabilă, mă. Uite, de la Cristian. A, frumos, bun. Foarte tare. De la filmări? De la... Da, da, corect. Și încă două întrebări la Mobile Check. Ce rington ai? Ai sună-mă, să vezi. Rington oficial, hai să vedem. Stai așa. Sună-mă. Că l-am la ultimii apelați aici. Și, între timp, piesa pe care o auzi cel mai des în ultima vreme, în general. Piesa pe care o aud cel mai des? Hai să zic pe go. Uite. Ia. Așa e tot. Sună telefonul lui Smiley pentru fanii lui. Dar e piesa anume, ceva? Da. E o piesă franțuzească de până anii 70, așa. Nice. Foarte tare. Bun, hai să spun pe final repede Facebook-ul tău și alte date de contact dacă ai pentru fani. Facebook-ul meu, Smiley. Simplu, Smiley. Dați un Smiley pe... Search un Smiley pe... Da, un Smiley pe search. Search. Ok. Suntem bine pe Facebook, pe Twitter, Smiley omul. Mă întreabă lumea, dumne, dar Smiley animalul există? Dacă mă supărați tare. Baftă maximă cu noul single Dead Man Walking. Așteptăm și videoclipul și desigur ne mai auzim la Kiss Kiss. Doamne ajută, v-am pupat. O seară bestială, ciao Smiley. Vino piesă și apoi continuăm cu mixul. Dar înainte, piesa non-house de la nou la Kiss FM. Asculți doar hit-ul. Come and get it, Kiss FM. Kiss in the mix.

sunt împreună cu voi în continuare live din Mall din Piața România. Aveam pregătit o grămadă de piese în continuare. Smiley e și el aici alături de noi. Povestim, ne uităm la piese. Da, facem niște mixuri împreună. Ne mai uităm pe YouTube să vedem ce piese au mai apărut între timp. Continuăm cu SMS-urile. În 10 minute vom citi alte mesaje din partea voastră, mesaje trimise de voi la 0722 20 60 20. Iar până atunci vă reamintim că în weekend suntem, conform tradiției, la mare! La mare, la Costinești, ne vedem acolo, facem petrecere pe plajă, ca de obicei. Transmitem live, în direct pe Kiss FM, în toată rețeaua Kiss, sâmbătă, duminică, luni și marți, de la 13 la 16, de pe plaja din Costinești. În Gașcan, formula Olix DJ Young, Dan Fințescu, Alex de la Kiss. Și cam atât. Și Moving Elements vor fi și la Mamaia acolo, tot în proiectul nostru. Bun, hai să continuăm mixul și mai apoi ne ocupăm de mesaje. Luke Lee, I Follow Rivers, The Magician Remix, Cerebel și Helen Kaboom, plus Deepside DJ, Stay With Me Tonight. La Kiss FM, ascult doar hituri in the mix.

Stay With Me Tonight. Ne întoarcem la mesajele voastre. Ziceam 0722206020. O tonă de mesaje, luăm doar câteva dintre ele. Hey boys, vreau și eu să Cipego pentru iubirea mea, pentru o iubire secretă. Mersi putici, Delia din Arad. De la Șuvițată pentru Șuvițata, te iubesc mult și pentru voi este cei mai tari. Salut, sunt Alin din Bacău. Vreau și eu dedicație pentru iubita mea care, pe care o iubesc maxim. Îi dedic piesa Maria Maria de la Like Chocolate. Acel cover după Santana, nu? Da, da, da, e băiatul ăla cu chitara. Salut, Chris, vreau și eu o dedicație de la Florin pentru Cristi și Adi din Italia. Ei sunt din Italia, îți dai seama, melodia Ania Fumi. Sunteți cei mai tari, muzica voastră mă ajută să termin temele mai repede, semnează Flavius. Ciao de la Andrei pentru colegii din Dokia, Cristi, Costel și Gheorghe. Toate melodiile din seara asta și pentru voi, vă pup, ciao, pa, pa, ce tare sunt astea cu toate piesele. Să știe! Avem Dona Mar și Lucenzo, Dansa cu Duro, Narcotic Sound și Christian D, o piesă mai veche dintre tacicul muzicii House Dance. Și ne întâlnim și cu un nou single, Jennifer Lopez și Pitbull, se numește Dance Again. Hituri mixate până la 10 la Kiss Kiss in the Mix, live din Plața România, direct din mall. Direct din mall, din vază, cum a zis Analescu, nu? Da, ce studio frumos aveți, parcă ar fi o vază. La Kiss FM, ascult doar hituri. beautiful woman. Modern day Hugh Hefner, yes. Playboy to the death, yes. Is he really worldwide, yes. Mommy, let me open your treasure chest. Play dates, we play mates. I'm the king of snatching queens. Checkmate, what you think? It's a rumor, I'm really out of this world. Moon, Luna, make women comfortable, call me Bloomer. Can't even show love, cause they'll sue ya. But I tell them hallelujah, have a blessed day. So ahead of myself, every day's yesterday. Want the recipe? It's real simple. A little bit of holy, it's your open sesame. Now dreams, yes. Mesajele venite pe pagina noastră de Facebook, facebook.com/KissFM România. Ziggy Marian dedică piesa la Song cu Grasul XXL și Guess Who lui Darius, prietenul meu cel mai bun, care este mereu cu mine la bine și la rău. Marius vrea să ne spună să te știe mai tare. Câmpina vă ascultă, mulțumim mult, ne bucurăm foarte tare. Florea Andrei Denis zice: pentru Andreea Dumitrașcu de la Denis, pentru cea mai scumpă fată. Adi zice așa: pentru Diana, Ștefania și Pony. Cristina Sârbu, hello, vreau și eu de rechis pentru una de cele mai bune prietene și tovarășe de suferință în cursa pentru Academia Forțele Terestre, Lavinia Burnescu, care mi-a fost și mesele alături, melodia Guess Who, tot mai sus, zice Cristina. Și Dima Lu ca cine cântă piesa care se aude acum, era acum o oră. Da, da, da, super. Să vedem. Vladi, ascultat cel mai tare post Kiss FM, pupici, vă iubesc de la Camelia. Mulțumim mult. Marius Iacobescu zice așa, toate melodiile din seara asta să fie pentru voi toți kissomanii din partea mea, Marius din Iași, la Kiss FM să ascultă hiturile. Zice okay el într-un slogan no notes. Bibi vrea pentru Pastiluța, grijă cum conduce, Andreea Sorina pentru tatăl meu cel mai bun, vrea Jamie un Shuda, să știi că a fost piesa deja. Continuăm mixul nostru cu Ana May, City Lights, Voltage cu piesa cu țapul ispășitor, The Vina Pe, plus Sahara, I Wonder Why. La Kiss FM, ascult. Salut, sunt Ana May. La Kiss FM, ascult doar hituri. Adică exact ce ziceam noi, nu? Da, adică să spună artistul locul nostru. Hey!

to love ya, got to love ya, yeah, yeah. Got to love ya, got to love ya, got to love ya, got to love ya, got to love ya, baby girl. Got to love ya, got to love ya, got to love ya. King a clown, only thinking about themself alone. Listen me key now, baby, telling me how me sound. Run away them little boy, they will lose a brown. Me alone, I make you start to moan and groan. Come here and you're love strong like a stone girl, cause I o piesă străină, cum se poartă în ultima vreme. Vă mai spunem pentru a mia oară astăzi, în weekend. Ne vedem la mare, pentru că la Kiss FM vedetele lucrează pentru tine. Chiar și în weekend, adică mai exact în weekendul de 1 mai. De sâmbătă până luni. De sâmbătă până luni. Până marți, mai exact, în marți 1 mai suntem la mare, pe plaja din Costinești, cu studioul mobil Kiss FM. Acolo vom avea și artiști invitați în direct. Te întâlnim cu Connector, Anda Adam, Deepside DJ, Fly Project, Andra, Alex Velea și alți fabricanți de hituri care vor defila pe plaja noastră din Costine. Așa că ne ascultați sâmbătă, duminică, luni și marți, 4 zile la rând în direct de pe plajă. Vom fi în toată rețeaua Kiss FM între orele 13 și 16 de pe plajă. Djang, Olix, Dan Fințescu și Alice. Asta e echipa de șoc de anul ăsta, de la 1 mai. Așa că pregătiți-vă pentru un super show transmis de la mare, de 1 mai. De asemenea, partidul Kiss FM cu Olix și Dan Fințescu se întâmplă vineri seara în Club Jezu din Mamaia, iar sâmbătă, în partidul Kiss FM care se aude și în direct, vom transmite înregistrarea de vineri din Club Jezu. De asemenea, intrați și pe noul YouTube românesc, noul site de video sharing, se numește romanicatube.ro, Romanica cu capa, romanicatube.ro se scrie, acolo vă puteți uploada clipul și vedeți o grămadă de videoclipuri și de nebunii filmate de români. Bun, vă lăsăm cu Marian Boba și o nouă ediție de Kiss in the Night. Djang și Olic revin alături de voi mâine de la 19 seara. Tot aici, da? Mâine vom avea invitat pe Cheo și un băiat cu care a făcut o piesă nouă, o piesă foarte, foarte frumoasă. Ne auzim de la 7, tot aici în Plața România, în studioul Kiss FM din Mall. La Kiss FM, asculți doar hituri! Kiss FM.